7. อปริหานิยสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสี่ประการไม่อาจเสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สมบูรณ์ด้วยศีล 2. คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 3. รู้จักประมาณในการบริโภค 4. ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์พี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้จักประมาณในการบริโภคเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าและจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่ผาสุกจักมีแก่เราภิกษุรู้จักประมาณในการบริโภคเป็นอย่างนี้แลภิกษุประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีนอนดุจราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีภิกษุประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลไม่อาจเสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้ภิกษุตั้งอยู่ในศีลสำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆมีความเพียรอยู่อย่างนี้ไม่เกียจคร้านตลอดคืนและวันชื่อว่าบำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อบรรลุสภาวะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทไม่อาจเสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้อปริหานิยสูตรที่7จบปฏิลีนสูตรว่าด้วยภิกษุผู้หลีกเร้นภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุว่าผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้ผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีผู้มีกายสังขารอันระงับได้ผู้หลีกเร้นภิกษุผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างไรคือปัจเจกสัจจะเป็นอันมากเช่นเห็นว่า โลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เหล่านั้นทั้งหมดของสมณะและพราหมณ์จำนวนมากอันภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรเทาได้กำจัดได้สละได้คลายได้ปล่อยวางได้ละได้สละคืนได้ภิกษุผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการใฝ่หากามละการแสวงหาภพระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้ภิกษุผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้หลีกเร้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอัสมิมานะได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุผู้หลีกเร้นเป็นอย่างนี้แลเราเรียกภิกษุว่าผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้ผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีผู้มีกายสังขารอันระงับได้ผู้หลีกเร้นด้วยประการฉะนี้การใฝ่หากามการแสวงหาภพและการแสวงหาพรหมจรรย์อันภิกษุในธรรมวินัยนี้สละได้เด็ดขาดแล้วการยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงอันเป็นพื้นฐานแห่งทิฏฐิภิกษุถอนขึ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุผู้คลายกำหนัดได้ทั้งหมดหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาชื่อว่าสละคืนการแสวงหาถอนรากฐานแห่งทิฏฐิได้ภิกษุนั้นแลเป็นผู้สงบมีสติสงบระงับไม่พ่ายแพ้ชื่อว่าเป็นพุทธะเพราะละมานะได้เราเรียกว่าผู้หลีกเร้นปฏิลีนสูตรที่8จบเก้าอุชยสูตรว่าด้วยปัญหาของอุชยพราหมณ์สมัยนั้นอุชยพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าแม้ท่านพระโคดมเองก็ทรงสรรเสริญยันของพวกข้าพเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราไม่ได้สรรเสริญยันไปเสียทุกอย่างและเราก็ไม่ได้ติเตียนยันไปเสียทั้งหมดเราไม่สรรเสริญยันที่มีกิริยาหรือยันที่มีการฆ่าโคหนึ่งยันที่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมรรคย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยันที่มีกิริยาอย่างนั้นพราหมณ์แต่เราสรรเสริญยันที่ไม่มีกิริยาคือนิจทานและอนุกูลยันคือยันที่ไม่มีการฆ่าโคหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ไม่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมรรคย่อมเกี่ยวข้องกับยันที่ไม่มีกิริยาอย่างนี้มหายันที่มีกิริยามากเหล่านั้นคืออาสวะเมธบุรุษเมธสัมมาปาสะวาชะเปยะนิรักขละไม่มีผลมาก พระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยันที่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ต่างๆแต่พระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ย่อมเกี่ยวข้องกับยันที่ไม่มีกริยาเอื้ออำนวยประโยชน์ประชาชนบูชาทุกเมื่อและไม่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ต่างๆนักปราชญ์พึงบูชายันนี้ที่มีผลมากเพราะเมื่อบูชายันอย่างนี้ย่อมมีแต่ความดีไม่มีความชั่วยันย่อมแพร่หลายและเทวดาก็เลื่อมใสอุชยสูตรที่9จบอุทายิสูตรว่าด้วยปัญหาของอุทายิพราหมณ์ครั้งนั้นแลอุทายิพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าแม้ท่านพระโคดมก็ทรงสรรเสริญยันของพวกข้าพระองค์หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราไม่ได้สรรเสริญยันไปเสียทุกอย่างและเราก็ไม่ได้ติเตียนยันไปเสียทั้งหมดเราไม่สรรเสริญยันที่มีกิริยาคือยันที่มีการฆ่าโคหนึ่งยันที่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมรรคย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยันที่มีกิริยาอย่างนั้นพราหมณ์แต่เราสรรเสริญยันที่ไม่มีกิริยาคือนิจทานและอนุคูลยันคือยันที่ไม่มีการฆ่าโคหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าแพะแกะหนึ่งยันที่ไม่มีการฆ่าไก่สุกรหนึ่งยันที่ไม่ทำให้สัตว์ต่างๆได้รับความเดือดร้อนหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมรรคย่อมเกี่ยวข้องกับยันที่ไม่มีกิริยาอย่างนี้ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์สำรวมระวังย่อมเกี่ยวข้องกับยันที่จัดเตรียมไว้อย่างดีไม่มีกิริยาเหมาะสมกับเวลาเช่นนั้นท่านผู้รู้ผู้ฉลาดในบุญมีกิเลสเปรียบเหมือนหลังคาอันเปิดแล้วล่วงเลยตระกูลและคติในโลกย่อมสรรเสริญยันชนิดนี้ถ้าบุคคลทำการบูชาในปกติทานหรือในมตกะทานตามสมควรมีจิตเลื่อมใสบูชาในนาที่ดีคือท่านพรหมจารีทั้งหลายยันที่บุคคลบูชาดีแล้วเส้นสวงดีแล้วสมบูรณ์ดีทำไว้ในทักขิณายบุคคลยันย่อมแพร่หลายและเทวดาก็เลื่อมใสบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์มีศรัทธามีใจพ้นแล้วบูชายันอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ปราศจากความเบียดเบียนเป็นสุขอุทายิสูตรที่10จบจักรวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จักรสูตร 2. สังคหสูตร 3. สีหสูตร 4. อัคคปสาทสูตร 5. วสการสูตร 6.โทนสูตร 7. อปริหานิยสูตร 8. ปฏิลีนสูตร 9. อุชยสูตร 10. อุทายิสูตรห้าโรหิตัสวรรคหมวดว่าด้วยโรหิตัสสะเทพบุตร 1. สมาธิภาวนาสูตรว่าด้วยสมาธิภาวนาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่ประการนี้สมาธิภาวนาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2.สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัสสนะ 3. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ 4. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่สมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการถึงอาโลกสัญญาความกำหนดหมายในแสงสว่างอธิฐานทิวาสัญญาความกำหนดหมายว่ากลางวันว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่สมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้งสัญญาที่เกิดขึ้นละถึงรู้แจ้งวิตกที่เกิดขึ้นรู้แจ้งวิตกที่ตั้งอยู่รู้แจ้งวิตกที่ดับไปสมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ห้าอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้สมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายก็คำนี้เรากล่าวไว้ในปุณณกะปัญหาในปารายณวรรคหมายถึงข้อความนี้ว่าบุคคลใดรู้สิ่งสูงต่ำในโลกไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวในโลกไหนๆเรากล่าวว่าบุคคลเป็นผู้สงบไม่มีควันคือความโกรธไม่มีกิเลสกระทบจิตไม่มีความหวังข้ามพ้นชาติและชราได้แล้วสมาธิภาวนาสูตรที่1จบสองปัญหาพยากรณสูตรว่าด้วยวิธีการตอบปัญหาภิกษุทั้งหลายการตอบปัญหาสี่ประการนี้การตอบปัญหา4ประการอะไรบ้างคือ 1. เอกังสัพพยากรณียปัญหาปัญหาที่ควรตอบโดยในเดียว 2. วิพัชชพยากรณียปัญหาปัญหาที่ควรแยกตอบ 3. ปฏิปุจฉาพยากรณียปัญหาปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถาม 4. ถัปปนียปัญหาปัญหาที่ควรงดตอบภิกษุทั้งหลายการตอบปัญหา4ประการนี้แล 1. ตอบโดยในเดียว 2. แยกตอบ 3. ตอบโดยย้อนถาม 4. งดตอบอันหนึ่งบัณฑิตเรียกภิกษุผู้รู้ความเหมาะสมในฐานะแห่งปัญหานั้นๆว่าเป็นผู้ฉลาดในปัญหาทั้ง4บุคคลเช่นนั้นใครๆเทียบได้ยากเอาชนะได้ยากเป็นคนลึกซึ้งให้แพ้ได้ยากและฉลาดในประโยชน์ทั้งสองคือด้านเจริญและด้านเสื่อมบัณฑิตย่อมเว้นด้านเสื่อมถือเอาด้านเจริญทีรชนเพราะรู้จักประโยชน์ชาวโลกจึงเรียกว่าบัณฑิตปัญหาพยากรณสูตรที่สองจบสามปฐมโกฏคฤหสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้มักโกรธไม่เคารพสัตยธรรม 2. บุคคลผู้มักลบหลู่ไม่เคารพสัตยธรรม 3. บุคคลผู้เห็นแก่ลาภไม่เคารพสัตยธรรม 4. บุคคลผู้เห็นแก่สักการะไม่เคารพสัตยธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้เคารพสัตยธรรมไม่มักโกรธ 2. บุคคลผู้เคารพสัตยธรรมไม่มักลบหลู่ 3. บุคคลผู้เคารพสัตยธรรมไม่เห็นแก่ลาภ 4. บุคคลผู้เคารพสัตยธรรมไม่เห็นแก่สักการะภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุผู้มักโกรธมักลบหลู่เห็นแก่ลาภและเห็นแก่สักการะย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วส่วนภิกษุผู้เคารพสัตยธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันย่อมงอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วปฐมโกฏคฤหสูตรที่สามจบทุติยโกฏคฤหสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอสัตธรรมสี่ประการนี้อสัตธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มักโกรธไม่เคารพสัตยธรรม 2. ความเป็นผู้มักลบหลู่ไม่เคารพสัตยธรรม 3. ความเป็นผู้เห็นแก่ลาภไม่เคารพสัตยธรรม 4. ความเป็นผู้เห็นแก่สักการะไม่เคารพสัตยธรรมภิกษุทั้งหลายอสัตธรรมสี่ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายสัตธรรมสี่ประการนี้สัตธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้เคารพสัตยธรรมไม่เป็นผู้มักโกรธ 2. ความเป็นผู้เคารพสัตยธรรมไม่เป็นผู้มักลบหลู่ 3. ความเป็นผู้เคารพสัตยธรรมไม่เป็นผู้เห็นแก่ลาภ 4. ความเป็นผู้เคารพสัตยธรรมไม่เป็นผู้เห็นแก่สักการะภิกษุทั้งหลายสัตยธรรมสี่ประการนี้แลภิกษุผู้มักโกรธมักลบหลู่เห็นแก่ลาภและเห็นแก่สักการะย่อมไม่งอกงามในสัตยธรรมเหมือนพืชที่หว่านไว้ในนาไม่ดีส่วนภิกษุผู้เคารพสัตยธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันย่อมงอกงามในธรรมเหมือนต้นไม้งอกงามเพราะยางเหนียวฉะนั้นทุติยโกฏคฤหสูตรที่สี่จบห้า หิตัสสสูตรว่าด้วยโรหิตัสสะเทพบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีครั้งนั้นโรหิตัสสะเทพบุตรเมื่อราตรีผ่านไปมีวรรณะงามยิ่งทำพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์สามารถหรือหนอที่จะทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงถึงที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติด้วยการไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปโรหิตัสสะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์เป็นฤาษีชื่อโรหิตัสสะเป็นบุตรของผู้ใหญ่บ้านมีฤทธิ์เหาะได้ความเร็วของข้าพระองค์นั้นเปรียบได้กับนายขมังธนูผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้เชี่ยวชาญฝึกซ้อมมาดีพึงยิงลูกศรเบาให้ผ่านเงาตาลด้านขวางไปได้โดยไม่ยากฉะนั้นการย่างเท้าแต่ละก้าวของข้าพระองค์เปรียบได้กับระยะทางจากทะเลด้านตะวันออกถึงทะเลด้านตะวันตกฉะนั้นด้วยปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจักถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไปเกิดแก่ข้าพระองค์นั้นผู้เพียรพร้อมด้วยความเร็วและการย่างเท้าอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นแลเว้นจากการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยมีอายุ100 ปีดำรงชีพอยู่ได้ตั้ง100 ปีดำเนินไปได้ตั้ง100 ปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็ตายเสียก่อนในระหว่างทางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเทพบุตรเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติว่าพึงรู้พึงเห็นพึงถึงได้ด้วยการไปเราไม่กล่าวว่าการที่บุคคลยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อันหนึ่งเราบัญญัติโลกความเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกในร่างกายที่มีประมาณวาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้เองไม่ว่าในเวลาไหนที่สุดแห่งโลกใครก็ถึงไม่ได้ด้วยการไปและเมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกย่อมไม่มีการเปลื้องตนจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีถึงที่สุดแห่งโลกอยู่จบพรหมจรรย์สงบระงับรู้ที่สุดแห่งโลกย่อมไม่หวังทั้งโลกนี้และโลกหน้าโรหิตัสสสูตรที่5จบทุติยโรหิตัสสสูตรว่าด้วยโรหิตัสสะเทพบุตรสูตรที่สองครั้นราตรีนั้นผ่านไปแล้วพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปโรหิตัสสะเทพบุตรมีวรรณะงามยิ่งทำพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ยืนอยู่ณที่สมควรได้ถามเราดังนี้ว่า

นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าฟ้ากับดินอยู่ไกลกันฝั่งทั้งสองของทะเลอยู่ไกลกันจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกก็อยู่ไกลกันบัณฑิตกล่าวว่าธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษอยู่ไกลกันยิ่งกว่านั้นสมาคมของสัตบุรุษยั่งยืนนานดำรงอยู่ตราบนานเท่านานส่วนสมาคมของอสัตบุรุษย่อมจืดแจงเร็วเพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษจึงห่างไกลจากธรรมของอสัตบุรุษสุวิทูรสูตรที่7จบวิสาขสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมของวิสาขปัญจาลิบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านวิสาขปัญจาลิบุตรชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในหอฉันเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์กล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพานไม่อิงอาศัยวัตตะครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใครหนอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในหอฉันเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์กล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพานไม่อิงอาศัยวัตตะภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านวิสาขปัญจาลิบุตรชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในหอฉันเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์กล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพานไม่อิงอาศัยวัตตะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านวิสาขปัญจาลิบุตรดังนี้ว่าดีจริงดีจริงวิสาขะดีเหลือเกินที่เธอชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์กล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้เกี่ยวเนื่องกับนิพพานไม่อิงอาศัยวัตตะบุคคลผู้ไม่พูดชนทั้งหลายย่อมไม่รู้ว่าเป็นคนพาลหรือบัณฑิตส่วนบุคคลผู้ที่พูดชนทั้งหลายย่อมรู้ว่าเป็นผู้แสดงอมตะธรรมบุคคลพึงประกาศเชื่อชูยกย่องธรรมซึ่งเป็นธงชัยของฤาษีฤาษีทั้งหลายมีสุภาษิตเป็นธงชัยธรรมเป็นธงชัยของฤาษีวิสาขสูตรที่8จบ